Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 czerwca, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wsparcie dla wsi to jeden z elementów Polskiego Ładu, mówi premier. Trzecia fala epidemii wygasa, potwierdzają to najnowsze dane. Królowa Warszawy, takie imię dostała róża wyhodowana dla Zamku Królewskiego w stolicy. Premier zapowiada wsparcie polskiej wsi. Podczas wizyty w gospodarstwie rolnym w Będkowicach Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polski Ład zakłada m.in. podniesienie dopłat do paliwa rolniczego, ale nie tylko. Będziemy w ramach Polskiego Ładu pomagać polskim rolnikom w wielu działaniach związanych z artykułami rolnymi, ale nie tylko, bo polskie rolnictwo potrzebuje dobrej infrastruktury drogowej, transportowej, energetycznej, także internetowej. Polski Ład będzie także ładem skanalizowania, położenia nowych wodociągów, oczyszczalni ścieków dla polskiej wsi. Premier przypomniał, że jego rząd wynegocjował unijny pakiet wsparcia dla polskich rolników. W ciągu najbliższych lat na ten cel zostanie przeznaczonych 34 miliardy euro. Ostatniej doby potwierdzono 239 nowych zakażeń koronawirusem. To o 42% mniej niż tydzień temu. Od wczoraj zmarło 47 osób z COVID-19. Jak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, współczynniki epidemiczne potwierdzają wygasanie trzeciej fali. Średnia liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców na dzień dzisiejszy wynosi 0,9, czyli poniżej jedności. Jest to bardzo dobry współczynnik, który pokazuje, w jakim stanie epidemii jesteśmy. Drugi współczynnik, który jest także ważny, ten współczynnik reprodukcji wirusa, tak zwany współczynnik R, w tej chwili wynosi 0,66, czyli też jesteśmy na podstawie tych współczynników na dobrym etapie, jeżeli chodzi o epidemię. Ta epidemia oczywiście w tej chwili jest w odwrocie. Zajętych jest ponad 2100 łóżek covidowych, w tym ponad 300 respiratorowych. Moskiewska administracja wprowadziła specjalne ograniczenia w związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem. Mer stolicy zapowiada kontrolę przestrzegania zasad sanitarnych i grozi grzywnami. Część mieszkańców Moskwy już w maju przestała przestrzegać reguł bezpieczeństwa. W sklepach, parkach, restauracjach i innych miejscach publicznych niewiele osób nosi maseczki. Od połowy miesiąca spada liczba chętnych do szczepień. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W poniedziałek w Rosji zdiagnozowano około 9 tysięcy zakażeń, w czwartek już ponad 10 tysięcy, a w piątek rosyjskie służby sanitarne podawały, że w ciągu doby wykryto 12 505 nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Dziś zdiagnozowano kolejnych 13 510 zakażeń. Najgwałtowniej liczba zakażonych rośnie w Moskwie i przekracza już 6 700 przypadków w ciągu doby. Władze Moskwy zdecydowały o ponownym uruchomieniu szpitali polowych i tymczasowych sal z miejsca dla zakażonych koronawirusem. Od poniedziałku w stolicy Rosji obowiązywać będą dni wolne od pracy z wyłączeniem osób zatrudnionych w zakładach odpowiedzialnych za dostawy wody, energii elektrycznej oraz łączności i transportu publicznego. Zamknięte zostaną place zabaw i ogródki restauracyjne. Placówki gastronomiczne będą czynne od 6 do 23, a osoby przyłapane w miejscach publicznych bez maseczek będą płacić wysokie grzywny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Róża Królowa Warszawy dołączyła do grona królewskich roślin kolekcjonerskich stołecznego zamku. W Arkadach Kubickiego odbył się jej uroczysty chrzest. Wśród rodziców chrzestnych znaleźli się śpiewaczka operowa Małgorzata Walewska oraz dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Fałkowski. Nadaję ci imię Królowa Warszawy. Stefan de Jobdenum, Królowa Warszawy. Nadaję ci imię Królowa Warszawy. I mi przypadł ten zaszczyt, żeby wypowiedzieć te magiczne słowa. Nadaję ci imię Królowa Warszawy. Panią Małgorzatę Walewską uprzejmie proszę o zabranie głosu. Jestem wzruszona i zaszczycona, że spotkaliśmy się tutaj dzisiaj w tak wyjątkowym dniu, przy tak wyjątkowej okazji. Róża jest kwiatem, z którym i nad którym można medytować na wiele sposobów. Cieszmy się tym pięknym dniem. Życzę róży długiego i pięknego życia. Do jutra w Arkadach Kubickiego trwa królewska wystawa kwiatów, na której można zobaczyć Królową Warszawę. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. A to był Serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. sport i Dariusz Urbanowicz. W sobotę podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej zdominowały niestety niepożądane emocje. Widzieliśmy zawał serca na boisku, bramkę Finów bez radości, smutek, łzy i strach. Mimo że ich kolega stracił przytomność na boisku, byli w stanie pozbierać się i wyjść na drugą połowę. Duńczycy jednak przegrali z Finami 0-1, ale wygrali życie kolegi, Christiana Eriksena. Wyrazy największego szacunku należą się dla Kaspera Schmeichela i Simona Kiera, którzy rzucili się do pomocy, potem do akcji wkroczyli już duńscy medycy i dzięki błyskawicznej reanimacji uratowali Eriksenowi życie. Mówi były bramkarz Arkadiusz Onyszko, który szereg lat grał w Danii. Młody chłopak biegnie bez jakiegokolwiek kontaktu z innym zawodnikiem, po prostu upada na boisko. Jest akcja reanimacji, prawda? Widzieliśmy to, Simon Kier szybko podleciał do niego, kapitan Duńczyków, środkowy obrońca. Po prostu wyjmował mu też język, żeby się też nie udusił przy okazji. Tą pierwszą reanimację on wykonał. No to było katastroficzne. No, powiem szczerze, stanęło mi łzy w oczach. Bo znam Christiana, on akurat był w tym samym klubie, wychowankiem tego samego klubu, w którym ja grałem przez wiele lat, czyli Obe Odense. Na naszych oczach tak naprawdę trwała akcja ratunkowa o życie. Pierwszy z dzisiejszych meczów, Walia-Szwajcaria, skończył się remisem 1-1. Przed chwilą Belgia pokonała Rosję 3-0. A teraz tenis wielkoszlemowy. Czekamy na jutrzejszy finał deblowy Rolanda Garrosa z udziałem Igi Świątek. Tymczasem poznaliśmy mistrzynię French Open. To Barbora Krejcikowa, która pokonała Anastazję Pawluczenkową 6-1, 2-6, 6-4. Komentator Eurosportu Lech Sidor. Wygrała Krejcikowa, bo jest bardziej uniwersalna. Jej repertuar tenisowy jest o wiele lepszy. Tam jest więcej umiejętności, właśnie te umiejętności deblowe się przydadzą zawsze w takich trudnych momentach, bo można jakąś niespodziankę zafundować rywalce. Trochę mi szkoda jest Pawluczenkowej, bo szła przez turniej bardzo solidnie, bardzo dobrze wyglądała. Ja nie wiem, na ile ta kontuzja, która się pojawiła w trakcie meczu, przeszkodziła jej w ewentualnym zwycięstwie. Koszykarze reprezentacji Polski wygrali z Meksykiem w meczu towarzyskim 80-75. Podsumowanie zdobywcy 14 punktów Adama Waczyńskiego. Ciężki mecz dzisiaj był. Mamy ciężki teraz okres przygotowawczy. Waszym głównym celem jest złapanie najlepszej formy na eliminację do Igrzysk Olimpijskich. No i dlatego tak to wyglądało. Trochę nas zaskoczyli skutecznością za 3 punkty, ale nie da się tak trafiać. Cały czas zmęczyliśmy ich trochę w drugiej połowie i przez to przestali trafiać. Najważniejsze to, że wygraliśmy. W kanaryjskiej Aronie trwa miting 10-bojowy na półmetku. Liderem jest brązowy medalista halowych mistrzostw Europy Paweł Wiesiołek z dorobkiem 4239 punktów. No zrobię to minimum na 8350 punktów, bo 2 tygodnie temu startowałem w Austrii, w Gettys i tam trochę brakło właśnie może pewności siebie, bo to wiadomo, pierwszy start, nie wiadomo czego się spodziewamy. Teraz przetarłem wszystkie konkurencje, wiem na co mnie stać. Co, jedziemy, startujemy i walczymy o najlepsze rezultaty. Wspomniane 8350 punktów to minimum do Tokio, którego wciąż Pawłowi brakuje. W sporcie to wszystko na dziś. Życzę spokojnej nocy. Na program zaprosił sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Popada i zagrzmi głównie na wschodzie i południu. Temperatura minimalna od 9 do 14 stopni, w rejonach podgórskich Karpat około 7. Niedziela z przewagą chmur. Synoptycy zapowiadają przelotną padę deszczu, na wschodzie burza. Jutro od 16 stopni w Koszalinie do 20 w Warszawie. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 8 i prawie pół minuty po 23. Departament Rytmu. A w Departamencie Rytmu druga jego część, czyli Wydział Rytmiki Stosowanej. Do państw, z Państwem do północy tutaj będę, Aleksandra Kaczkowska i Agnieszka Łukasiewicz. I pozwolą Państwo, ponieważ pierwsza godzina tak nam się idealnie filmowo ułożyła, że drugą godzinę zaczniemy też filmowo od gorączki sobotniej nocy. 77 roku w tej godzinie. Oj, skoczymy mocno do przodu. To oczywiście More Than a Woman i Bee Gees do filmu Saturday Night Fever. Gorączka, gorączka zdecydowanie z sobotniej nocy. csm@polskieradio.pl, gdyby Państwo szukali kontaktu mailowego. Zresztą bardzo jestem ciekawa, gdzie Państwo są w tej chwili przy okazji tej bardzo deszczowej pogody. Jeżeli mają Państwo jakieś muzyczne zamówienia na nasze przyszłe spotkania, to również pod tym adresem czekam na te zamówienia csm@polskieradio.pl. Przypominam też o poście na naszym trójkowym Facebooku i na przeczajonej weterze. A teraz całą noc moje serce szuka miejsca, gdzie muzyka wciąż gra. Pragnę być pośród ludzi, którzy wiedzą, jak się klaszcze. Na dwa. Całą noc moje serce szuka miejsca, gdzie muzyka wciąż gra. Pragnę być pośród ludzi, którzy czują, jak się klaszcze na dwa. No chodź ze mną, pokaż mi to jedno z miejsc, które w tym mieście są tak jak ty.

ass trying to copy. Better come with the real though. Fake ass niggas, yo. Doing slugs, we doing them back. Bringing shit, man, live, man. California. 9-6 shit. Where you at? Yeah. Throw it up, y'all. Throw it up. Throw it up. I can't.

she supersized me. Now the girls see me in the rivers, what they cry me. I'm on the rise, so many people despise me. Got party ammunition for those trying to surprise me. It's a celebration and everyone should invite me. Roll with the crew or meet the bottom of our Nikes. Explorer like Dora, these swipers can't wipe me. My whole aura's so mean in my white tee. Nobody light-skinned rapping harder than Ice-T. You disagree, take the Tyson approach and bite me. Whoa, don't slip up or get cut. Why not, man? I'm coming for that number one spot. All right. Woo! Rappers swearing they own tub. But I'm coming for that number one spot. All right, man. Scheme, scheme, plot, plot. Say what? I'm coming for that number one spot. Woo! Hey, keep it going, it won't stop. What you doing, man? I'm coming for that number one spot. Yes, indeed. Ludacris, I'm hotter than Nevada. Ready to break the steering column on your Impala. If I get caught, bail out Popo, I tell him holla. In court, I never show up like Austin Powers, Faja. Father, father, and hey, I love gold. But can buy anything I want from the records I've sold. Jacuzzi hot, Cristal is so cold. Neighbors catch contact from the blunts that I've rolled. A pig and a blanket, a smoke and a pancake. Drop albums nonstop once a year for my fans' sake. I'll crush mics until my hand breaks. Then shag now and shag later till these women can't stand straight. The Ludermeister got them feeling so randy. I'm double XL, so I call them my eye candy. Brush my shoulder and I pop my collar, cause I'm worth a million, gazillion, fulfillion dollars. Whoa, don't slip up or get cut. Why not, man? I'm coming for that number one spot. All right. Woo! Rappers swearing they own tub. And lyrical disasters, it's the master. Make music for mini me's, models, and fat bastards. These women trying to get me out my pelly pellies. They strip off my clothes and tell me, get in my belly. Stay on the track, hit the ground running like Flojo. Sit back in time and I never lost my mojo. Ladies and gentlemen, boys and girls, Ludacris sent down to take over the whole world. Nasze hip-hopowe wycieczki dzisiaj będziemy kończyć w Nowym Jorku. Hip-hopowo-rapowe wycieczki. Za nami Ludacris, Lil Wayne, Tupac z doktorem Dre, Nas i Coolio i De La Soul z Chucką Khan. A na koniec Busta Rhymes nam został, drodzy państwo, w Wydziale Rytmiki Stosowanej w Trójce. All right now. After the ultimate world blast that ended all things, this was how we rebuilt shit from the underground up. Bounce, nigga, bounce, bounce, bounce, nigga, bounce, bounce. When I come through, hit y'all with the 1-2. Freak y'all niggas out, y'all niggas won't even know what to do. Break full, make all of y'all people wanna come through. Feel the force from my shit kicking like it was kung fu. Blast through, don't these corny niggas harass you. Set a tone in the street to even the fans blast you. Ask you, niggas, do y'all really want the brand new? Corny niggas is finished, y'all time been overpass through. E. What? Who? Think it's way past your curfew. Hit you with some shit that make doctors come have to nurse you. You. Now I'm rolling with my whole crew. Grounds to you niggas whenever we surround you. Flip mode, roll thick, and you know we don't quit. Hit you with some more hits that make y'all wanna go shit. Yo, make y'all niggas jump back. Hit that, hurry and pass the rest of the weed block. Rep my crew, yo. Flip mode, hit you off. Yo, y'all know what to do, okay? Hit the roof off. Hit the roof off. Yo, y'all know what to do. saying? To the roof, one more time, I hit y'all with a crime. Wow. I be in my prime, I hit at the drop of a dime. Wildin', all in my Tim boots. Now we stacking mad loot. Everybody holding iron, 21 gun salute. Anyway, anyhow, I'ma give it to you now. You ain't wildin', my nigga, that is something I won't allow. One, two, three, four. I be knocking at your door. Hit y'all niggas with an effect that y'all never felt before. Leave you with some more freaky deaky metaphor. Rep for all of my niggas who stay reppin' the hardcore. Slug it out, fuck it now. All of my niggas slug it out. Tired of all of these weak niggas, now I'ma rub you out. Yo, what you talking about? Make y'all niggas scream and shout. Yo, we bout to blast you out the spot, my nigga, no doubt. Doubt. Yeah, you know we always stay on. Keep wildin' before you know it, the entire day is gone. Left, right, left, yo, no need to hold your breath. Yo, better shield your body up while we beat you to death. Death, death, death, blast you right through your chest. Yo, you know we run this shit and we never settle for less. Yo, rap my crew, yo, flip mode hit you off. Yo, y'all know what to do, okay? To the roof, off, to the roof, off, yo. Y'all know what to do, I'm saying. To the roof, off, yo. Rep my crew, yo. Flip mode hit you off, yo. Y'all know what to do, okay? To the roof, off, to the roof, off, yo. Y'all know what to do, I'm saying. To the roof, off, rep my crew, yo. Flip mode hit you off, yo. Y'all know what to do, okay? To the roof, off, to the roof, off, yo. Y'all know what to do, I'm saying. To the roof, off, rep my crew, yo. Flip mode hit you off, yo. Y'all know what to do, okay? To the roof, off, to the roof, off, yo. Y'all know what to do, I'm saying. To the roof, off. Yeah, motherfuckers. Flip mode squad, eternally imperial, powerful, universal. Flip mode squad. From the underground up, motherfuckers, always remember that. From the underground up, we gon' rebuild this whole shit. To była końcówka lat 90., 98, jeżeli dobrze pamiętam. Turn the Roof Off i Busta Rhymes. Jeden z lepszych utworów do tańczenia krampu, jeżeli ktokolwiek z Państwa zna gatunek i tańczy ten gatunek muzyczny. Hip-hopowy zdecydowanie i rapowy zdecydowanie. Skończymy bardzo klubowo dzisiejsze nasze spotkanie w Wydziale Rytmiki Stosowanej, na Wydziale Rytmiki Stosowanej w audycji Departament Rytmu. Aleksandra Kaczkowska za mikrofonu, Agnieszka Łukasiewicz za konsolety. Życzymy Państwu naprawdę zacnej nocy, przemiłego weekendu i słonecznego tygodnia. Tuż po północy, po serwisie na trójkowej antenie, powiedziałabym, że nawet klubowa kontynuacja, bo Michał Margan-Margański i potrójne pasmo przenoszenia. Zostawiam Państwa w objęciach utworów Faithless, Insomnia w remiksie Moody Mix, ponad 10-minutowym, który miałam wielką przyjemność przez wiele lat co tydzień grać o północy w klubie. Do usłyszenia. And here we are. 3:30 in the morning. I can't get no sleep. Thank you.